گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 485. این برنامه به یاد رحیق معیری، شاعر ارزنده و گرانمایه تنظیم گردیده. به یاد رهی معیری، شوریده ای که به شعر عشق می‌ورزید. جفا جوست نمی باید خواست، آن را که جفا جوست نمی باید خواست، سنگین دل و بدخوست نمی باید خواست، ما راز تو غیر از تو تمنایی نیست، ما راز تو غیر از تو تمنایی نیست، از دوست به جز دوست نمی باید خواست. او دیگر نیست، اما این صدا، صدای شعر او و نوای دلانگیز غزلش میماند و در اسیر بیکران موج خواهد زد. اگر جسم او نیست، صدای او، صدای صمیمی و مهربان و درد کشیده او هست و بسیاری و بسیاری اشعار ناب او را خواهی شنید و باز خواهیم شد و در هر شعرش صدای قلب شوریدش را نیز به جان خواهیم شد. از چه و کجا این نوا خاموش خواهد شد؟ ساقیا در ساغر هستی شراب ما نیست، زان که در جام شفقی نیست به جو خونا. زندگی خوشتر بود در پرده وهم و خیال، صبح روشن را صفای سایه مهتاب نیست. ما به آن گل از وفای خویشتن دلبسته ایم، ورنه این صحرا تهی از لاله سیراب نیست. گذشته شادروان رهی معیری، غزل سرای شوریده و ساده دست ما، از میان ما رفت. پس از بیماری دراز و دردباری، سرانجام جسمش درد و رنج را جواب گفت و او که از مدتها پیش در بستر بیماری در بروی خود بسته بود، به خواب رفت. همراه خود نسیم سبا می‌برد مرا. یارب چو بوی گل به کجا می‌برد مرا؟ با بال شوق ذره به خورشید می‌رسد، پرواز دل به سوی خدا می‌برد مرا. برگ خزان رسیده بی طاقتم رهی، یک بوسه نسیم ز جا می‌برد مرا. رهی معیری به سال 1288 در خانواده ای ادب دوست و شعر پرور پا به جهان گذاشت. شعر در خانواده شان ارث و میراثی ماندگار بود که فروغی وحدانی، شاعر توانا و غزلسرای باریک بین عصر قاجار، برادرزاده معیرالممالک نظام الدوله بود و از عموزادگان رهی معیری و چنین بود که این نوگل صحرای پرتراوت شعر ایران بسیار زود غنچه کرد و هنوز 14 سال نداشت که در سودای عشقی کودکانه و سراسر شیدائی چنین سرود: کاش از درمان شمع طرب می آمد، کاش از درمان شمع طرب می آمد، وین روز مفارقت به شب می آمد. آن لب که چو جان ماست دور از لب ماست، ای کاش که جان ما به لب می آمد. و او رنگ و شور و دیوانگی های دلدادگی را از همان سالهای داغ بلوغ دریافت که دلدادگی برای او با شعر جدایی نداشت. گویی از آن پس قلب مهربان و پرجوش و خروشش هر دم سر به سنگ محبتی می کوفت تا آزرده تر شود، تا شعر آتشین و گرم و پر اثر به سرایت. کامی نبردیم از آن سیم تن رهی، از دور بوسه بر رخ مهتاب دادیم. رهی معیری آرام و گرم و مهربان بود. وقتی در جمع بود همه را از صفا و مهرش به شور می آورد. آرام سخن می گفت و نقد می گفت. مجلس آرا بود. در نظافت و پاکیزگی وسواس داشت و همیشه از پاکیزگی برق می زد. زیبا و دلاویز لباس می پوشید و تا پس این روزهای عمر اندامی کشیده و باریک، چشمانی سبز و بانفوذ و زنده و صدایی گرم داشت. او شاعرانه زندگی می کرد و خلوتی در نیافتنی و اسرارآلود داشت. کسی به یاد ندارد که شاعر غزل سرای معاصر ما در نزد بیگانی و در جمع دوستان از خود سخن بگوید. اگر شادی و مهری می طلبید از برای جمع بود و در جمع خودش را فراموش می کرد. در کار شعر عشق می ورزید و چنان می شد که روزها و شبها در خانهش در به روی خود می بست و چله می نشست و با سعدی و حافظ و صائب و مولانا تا سرحد شوریدگی حال می کرد. سعدی را مخصوصاً عاشقانه دوست داشت و دیوان سعدی بر بالینش و در آغوشش بود. آقای علی دشتی، محقق و ادبشناس، وقتی که بر سر کار حافظ نشست و کتابی در آشنایی و معرفی حافظ تألیف کرد، رهی که دوستی دیرینی با دشتی داشت از سر حسد و رشک و شور به دشتی آویخت و در جانش گله ها ریخت تا دشتی هرچه زودتر راهی قلمرو سعدی شد. اما رهی با این همه در کار عشق و دلدادگی به سعدی نه آنچنان بود که شاعران نازک خیال و صفاکیش و صوفی و رند ایران را از یاد ببرد. شعر می سرود بی خود می شد. نزدیکانش گفتم که هر وقت غزلی در وجودش مایه می گرفت و رو به تکوین می رفت، رهی ساعت پردلهوری را می گذراند. یک جا آرام نمی گرفت، راه می رفت، فاد می زد، زمزمه می کرد و می نشست. ناگهان از خانه بیرون می رفت و به اولین دوست پناه می برد و انگار که دردی از درون می خوردش دلایامید و دردمند می گفت: باز یک غزل در من می جوشند. و جوشش غزل همه جانش را در تب و تاب می افکند. حرکاتش که همیشه آرام و سنگین بود عصبی می شد. بی اختیار به کوهساران شنی را می رفت، در تنهایی با خودش و جوشش درونش خلوت می کرد و بالاخره وقتی جوشش غزل به اوج می رسید شاعر بی آرام می سرود: کیم من دردمند ناتوانی، کیم من دردمند ناتوانی، اسیری خسته افروده جان. تذروی آشیان بر باد رفته، به دام افتاده از یاد رفته. نه از نامهربانان سینه ریشم، به داغ از مهربانی های خویشم. نه دمسازی که با وی راز گویم، نه یاری تا غم دل باز گویم. دوستان و هواخواهان او از شمار بیرون و مقدمش در جمع دوستان گرامی بود. از همه کسان، از صاحب منصبان کشوری و لشکری، از هنرمندان، از دانشجویان و جوانان، از روزنامه‌نگاران، از شعرشناسان و مردم کوچه و بازار دوستان بسیار داشت. کسی به یاد ندارد که رهی معیری دلی را آزرده باشد، زیرا همه صفا و سلامت و آرامی بود. کسی به یاد ندارد که به صدای بلند و خشمالود حرف زده باشد، زیرا وارسته فرزانه حالی بود که پا بر روی هوس‌ها و خواهش‌های کوچک جسم و دل گذاشته بود. و کسی نیز به یاد ندارد که به قهقه خندیده باشد. او غم بی‌نام و نشان و جاودانی در دل داشت که این غم همیشه خدا بر روی چهرش پردی جذاب از رنگ پریدگی و اندوه کشیده بود و چشمان سبز بانفوزش نیز در پشت اندوه لبخندهی مخزون داشت. نزدیکانش میگویند که اغلب اوقات را در کتابخانه‌اش میگذراند و در کار ادب کلاسیک ایران به پژوهش‌های جالب دست زده است. چندین هزار بیت شعر ناب از شعرهای ایران از حفظ داشت و در محضر او اگرچه ساعتی هم نقص‌ترین اشعار ایران و شیواترین نثر صوفیانه چون باران بهاری جان را لطافت می بخشید و روح را به آسمان برترین می برد. رهی فروتن و بزرگوار بود. او که در مدت چندین سال اخیر شاعر نامدار و نام‌آوری بود، هیچگاه از این بابت دچار عجب و خودپسندی نشد. سهل است هر روز افتاده تر، مهربان تر و متواضع تر می شد. می گفت: آنها که لفظ من را زیاد به کار می برند، حتما منشان عیب و علتی دارد. و باز می گفت آن شاعر و عزیزی که گمان می کند به کمال رسیده است دیگر باید سرش را بگذارد و بمیرد. او دچار خودبینی شده است و چشمش را به میراث گرانبهای ادب ایران بسته است. وگرنه این چه کسی است که در مقام سعدی و حافظ و مولانا و صاحب جرأت کند از شعر خودش حرف بزند؟ راز نگهدار و کم حرف و درویش بود و در همه عمر دل به بند زن و فرزند نگذاشت. گاه در مجلس اونس زمزمه می کرد: نه من پرستش روی نیکو نمایم و بس، کسی که روی نیکو را نمی پرستد نیست. او به حق زیبایی شناس بود، اسیر رنگ و آهنگ بود، اسیر روی خوش و گل و شعر و نقاشی و موسیقی بود. در موسیقی دستی داشت و در خلوت خودش ساز می نواخت، ساز را شورانگیز و پرحال می نواخت. و آن دم که به ساز پناه می برد، آن اندوه ناشناس و همیشگی کار به دستش داده بود. می گفت خدایی را منت ها به جان دارم که اگر اندوه دیر پا و همیشگی و پایان ناپذیری به من داد، در عوض راه های گریز از این هجوم اندوه را که گاه بنیان کن می شود نیز به من نشان داده است. من اگر ساز می زنم، اگر نقاشی می کنم، برای فرار از این درد ناشناس مجهول و دست نیافتنی است. راستی اگر این دلبستگی ها را نداشتم چه می کردم؟ و از او نقل کردن که پس از سرودن هر غزل و شعر تازه ای مدت ها رنجور و تلخ کام و بیمارگونه بود. شعری که از درونش برمی آمد و می تراوی انگار پاره ای از وجودش بود که جدا می شد و این بود که به اشعارش التفات و محبتی عجیب داشت. هر شعرش فرزند دلبندش بود و با ابیات و کلمات اشعار چنان از سر مهر می پرداخت و به آنها عشق می ورزید که در آن حال مادری را که به نوازش و مهربانی فرزندش دل داده است می مانست. در شعر می نشاند و می داشت سبک سنگین می کرد، وزن کلمه را زمزمه می کرد، کلمه را در دهن مزمزه می کرد، در بیت می نشاند، بیت را زمزمه می کرد، با بیت دیگر می پیوند و بار. و چنین بود که در غزل رهی هر کلمه بر جای خودش نشسته است و کمتر کلمه ای را می توانید بردارید یا عوض کنید. گوهر شناس شعر دور می ساخت. رفتیم و پای بر سر دنیا گذاشتیم، کار جهان به اهل جهان واگذاشتیم. چون آهوی رمیده به وحشت فرای شهر، رفتیم و سر به دامن صحرا گذاشتیم. بالای هفت پرده نیلی جای ما، تا چون حباب بر سر دریا گذاشتیم. ما را بس است جلوه‌گه شاهدان قدس، دنیا برای مردم دنیا گذاشتیم. در جستجوی یار دلازار کس نبود، این رسم تازه را به جهان ما گذاشتیم. رهی در کار ساختن ترانه ها و تصانیف از دیرباز با رادیو ایران همکاری نزدیکی داشته است. او در کار پیراستن ترانه های آهنگین ایران از کجاوری ها و کلمات بی اصل و ترکیبات سست کوشش های بدیعی به کار برده است و به زودی ترانه ها و تصانیفی که ساخت و به آواز آواز خانون سپرد در دل جان نشست و و قبول عامه یافت. از میان این ترانه های دلنگیز و پیروز میتوان از نوای نی، آتشین لاله، مرغ حق، به کنارم بنشین و ترانه های دیگر نام برد. رهی در کار این ترانه ها نیز وسواس و دقت خاص گوهری ها را داشت و در کار آهنگ هایش از دستی که در موسیقی داشت استفاده ها کرد و توجهاتی را که به آهنگ سازان در این باب می داد همیشه مورد قبول قرار می گرفت. رهی که از قصائد و غزلیات و قطعات و مطایبات چند هزار بیت سروده است، به سختی رضا می داد تا دیوانی از اشعارش به چاپ برسد و سرانجام همین چند سال پیش بود که به اصرار دوستان و هواخواهان شعرش سایه عمر مجموعه ای از اشعارش منتشر شد. او سخت گیر و متواضع بود و در باب شعر ایران و مخصوصا شعر معاصر ایران نظرات جالب و تازه داشت. یک بار در مصاحبه‌ای که در رادیو ایران با رهی انجام یافت، غزل سرای گوهری معاصر چنین گفت: به عقیده بنده دوره معاصر از دوره‌های درخشان ادبیات فارسی است. برای اینکه در این دوره عده شعرای عالی قدر نسبتا زیاده و در هر نوع شعر و هر سبک سخنی سرایندگان خوبی داریم که در بعضی از ادوار سابق نظائر آنها به ندرت پیدا شد. در شیوه های مختلف مخصوصا در اشعار سیاسی و انتقادی شعرهای بزرگی مثل ادیب الممالک فراهانی و ملک شعرهای بهار ظهور کردن و اوراق زرین و خزائن ادبی فارسی افزودن. یعنی میرزا جوانمالک با شیوه خاص و منحصر به خودش از استادان تراز اول دوره معاصر بود. در بین زنها شاعره توانایی مثل قرین اتهامی پیدا نشده بود. غزل نیست که قرنها رونق و طراوت خود رو از دست داده بود، در این دوره رنگ تازهی پذیرفت و جلوه و جمال دیگری پیدا کرد. مضامین تازه و تعبیرات بی سابقهی که مختص زمان حاضر است در غزلهای بعضی از شعرهای معاصر زیاد دیده می شود. مثل شراب بوسه، آغوش نگاه، موج گیسو، تشنه درد، خوابگاه آغوش، شعله نیلوفری، شراب نور و امثال اینها. وجود این گونه تعبیرات و ترکیبات جدید غزل امروزی را از غزلهای دوره گذشته متمایز میکنه و نحوه احساس و درک شعرهای معاصر را به خوبی نشون میده. در برنامه گلها آهنگهای بسیاری که بر روی اشعار رهی معیری ساخته شده است نوعی جاودانگی و ماندگاری و قبول عام یافته است و پس از سالها همچنان این پیروزی و دلخواهی ادامه می‌یابد. من از روز ازل شعر پرشوری از رهی است و اگرچه چندین سال از عمر این آهنگ می‌گذرد همچنان خواهان و طالب دارد و همچنان تر و تازه و دلانگیز است. من از روز ازل دیوانه بودم، دیوانه یه روی تو سرگشته یه کوی تو سرخوشم باده یه مستانه بودم و مستی افتان بودم. Oh, my God. لطفاً بفرمایید که در تنظیم و خلق آهنگ و روی اشعار شادروان رهی مایگری چگونه عمل میکردید و در تماس هایی که از این جهت با شاعر فقید داشتید چه خاطراتی از آن شاعر عزیز در ذهن شما باقی مانده؟ ذوق آهنگسازی به خصوص ساختن تصنیف از زمانی در من پیدا شد که یکی از ترانه های رهی رو که اتفاقاً آهنگ اون هم از خود او بود شنیدم. مطلع این ترانه این شعره: دارم شب و روز از عشق ماهی در دیده و دل اشکی و آهی. این آهنگ و این شعر تار و پود من رو لرزوند و از اون به بعد تصمیم گرفتم که در این زمینه فعالیت کنم. خوشبختانه افتخار نصیبم شد و این دوست عزیزم چندین ترانه برای من ساخت که هر کدوم اونها واقعا مبین آهنگ بود و حالت درونی او خوب در اون مستقر بود. آخرین اثری که رهی ساخت آهنگش از بنده بود به نام آزاده، از برنامه گلها پخش شد. دو سال پیش بود که این آهنگ رو من تهیه کرده بودم. یک روز برای رهی این آهنگ رو با ویولون زدم و گفتم چه احساسی شما نسبت این آهنگ دارید؟ او همینطور که من فکر میکردم گفت این آهنگ حماسی است و صحبت از آزادگی میکنه. قراری گذاشتیم و قسمت از این ترانه رو ساخت که به این نحو شروع میشه: با آن که همچون اشک غم بر خاک ره افتاده ام من، با آن که هر شب ناله ها چون مرغ شب پر داده ام من، در دل ندارم هوسی، چشمی ندارم به کسی، آزاده ام من. گذشت چند ماهی از این موضوع گذشت، اتفاقا رهی بیمار شد و من برای تمام کردن این آهنگ فرارا به او مراجعه کردم. بر اساس حالاتی که به خاطر اون کسالت در وجودش بود، بقیه این آهنگ تمام شد. با اینکه با آزادگی تمام میشه، ولی من باز دو قسمت از این شعر رو برای شما میخونم تا ببینید که چه اثری روی این آهنگ به وجود اومده. یارب که من افتاده ای کو، افتاده آزاده ای کو، تا رفته از جانم برون سودای هستی، آزادم آزاده از قوقای هستی. گلبانگ مستی آفرین همچون رهی سر دادم من، مرغ شباهنگم ولی در دام غم افتادم من، خندان لب و خونین جگر مانند جام باده ام، آزادم من. شادروان رهی معیری، وطن دوست، غیرتمند و دلبسته به ملیت این سرزمین بود. ایران را می پرستید. رهی معیری به سائقه این وطن خواهی اشعار میهنی بسیاری می سروده است که نوار نیز در آرشیو رادیو ایران از اشعار میهنی شادروان رهی در دست است. اکنون که آقای بدیعی هنرمند رادیو ایران نیز در جمع ماست، از ایشون خواهش میکنیم تا درباره این شعر میهنی و آهنگی که بر روی آن گذاشتن و شمه از احساسات رهی و هنگام سرودن این شعر رو بیان دارند و ما رو با این جنبه قابل تحسین شاعر در گذشته آشنا بکنند. آقای بدیعی، خواهش میکنم. به مناسبت 25 سال سلطنت شاهنشاه آریامهر بنده آهنگی ساختم که در برنامه گلها اجرا شد. به خاطر دارم وقتی برای سرودن اشعارم به رهی مراجعه کردم، فوق‌العاده اظهار اشتیاق کرد، مخصوصا به خاطر اینکه موضوع ترانه جنبه شاه‌پرستی و میهن‌دوستی داشت. رهی در این ترانه استادانه کلماتی استخدام کرده که مبین غرور میهن‌پرستی و شاه‌دوستی است. در یک قسمت از ترانه میگوید ایران پرستی رسم و ره ماست، بر اوج گردون منزلگه ماست، از همت شاهنشه ما خوشا خوشا روزگار ما، به شادی شهریار ما. Thank you. معیری اشعاری برای برنامه گلها سروده بودند که متاسفانه هنوز فرصت آهنگسازی بر روی این اشعار دست نداد که شاعر خود به سفری بی‌بازگشت رفت. اکنون یکی از این اشعار را که از آخرین سروده های غزل سرای فرزانه حال است برای تان می‌خوانم. ستاره شعله ای از جان دردمند من است، سپهر آیتی از همت بلند من است، رهی به مشت قباری که التفات کنم، رهی به مشت قباری که التفات کنم، که آفتاب جهانتاب در کمند من است. شادروان رهی معیری از شعرهای معاصر به گلچین و امیری فیروزکوهی و پژمان بختیاری ارادتی می‌ورزید و این است که آقای پژمان بختیاری دوست و یار دیرینه شاعر درد آشنا اینجاست که بهتر که شمه ای از خلق و خوی و رفتار و خصایص آن در گذشته عزیز برای ما حدیثی بگویند. آقای پژمان لطفاً برای ما بگید او چگونه شعر می‌سرود؟ رفتار و خصایصش کدام بود؟ چه خاطراتی از دوستی دیرینتان بیاد دارید؟ و بالاخره قدر او را در شعر معاصر فارسی تا چه پایه می دانید؟ با کمال سرسری باید عرض کنم که این حادثه به طوری افکار من مشوش کرده و حضور ذهن را از من گرفته که شاید اون طوری که لازمه نتوانم پاسخ سوال شما را بدم، ولی به طور کلی عرض می کنم بنده در سال 1309 شاید یگانه تصنیف سرای بودم که در اون روزگار زیاد مورد توجه بودم. روزی یکی از تصنیف های مده رهی از چاپ شده عربه چاپ شده است در دست داشت و میخوان و به من گفت که تو قدل ساختی یا تصنیف، اصلا کسی تصور نمیتونه بکنه که این تصنیفه، مثل این قدل ساختی. و بعدها به من میگفت همون تصنیفی که تو اونجا ساخته بودی باعث شد که من به طرف تصنیف سرایی برم. گمان میکنم که اول تصنیفی که او ساخته یا لااقل من شنیدم تصنیف سیرم از زندگانی بود که شبی در خانه روسی با حضور فرهاد مطیع الدوله حجازی و جمعی از رفقای دیگر بودیم که این تصنیف خوانده شد. بی نهایت در ما محصر افتاد. سوال کردم این تصنیف از کیست؟ رهی گفت نمیدونم، ولی متیدال خندید گفت از خود اوست. و عجب این که اون اثری که در ما گذاشته بود در خود رهی هم همونطور بود، یعنی رهی هم متأثر شد میشد وقتی که این اشعار میشنید. تصنیف خودش معلوم شد که بعد هم که ساخته خود او بوده. رهی تصنیف به مرحله بالا برد که میتونم با کمال جرأت عرض کنم نظیر و مانندی نداشته و شاید بعد از این هم به سهولت کسی پیدا نشود که بتوانه تصنیف رو به زبانی بسازه که انسان خیال کنه غزل میشنوه نه تصنیف. امیدوارم به کسی بر نخوره. رهی در دوستی تقریبا بی نظیر بود. هر وقت که با کسی مواجه میشد اول کاری که میکرد میبوسید او رو و در مجلس پهلوی دست انسان که نشسته بود دست انسان رفیق رو میگرفت و در تمام مدت نوازش میکرد و همینطور گرم نگه میداشت که نشان بدهد که من دلم میخواد حتی یه دقیقه از تو دور باشم. تلفن اگر میکردیم در پشت تلفن همیشه با عبارت جانم به قربانت پاسخ میداد انسان. خلاصه یک پارچه محبت و صفا و دوستی بود. رهی شاعر درد آشنا و فرسوس پس از ماها بیماری در این دو سه ماه آخر دریافته بود که به درد بیدرمانی دچار آمده است. چون این را فهمید اتاقش را از همه یادگارهای پشور زندگیش، از ساز و نقاشیهایش، از کتابهایش، از یادداشتهایش خالی کرد و تنها و دردمند در را به روی خود بست. او که مرگ محتوم را دریافته بود اینک نمیخواست در دیدگان عیادت کنندگانش بارقی از رحم و دلسوزی و تأسف ببیند و نمیخواست نیز کسی از یاران رهی را افسرده حال پژمرده و بیرنگ و بو در بستر ناتوانی و احتضار بازیابد. او که شاعرانه و تنها و خلوت گزین زیسته بود اینک میباید که مرگی شاعرانه و در خور برگزیند. پس مرگ در تنهایی و تاریکی و بیخبری را انتخاب کرد. آخر نه این که گوی گردن فراز زیبارا چون مرگ در رسد ناگهان به دریا می زند و تنها و دور در دل امواج جان می سپارد. رهی مرگش را برای خود و در خلوت خود محفوظ نگاه داشت. شاعر فرزان حال چون قوی گردن فرازی شاعران مرد، یادش بخیر و خاطرش